第四段 دالت هأخلى على الشلخان دينا كيرئي ات أخيخ ليفي بو هأخلى على الشلخان ليفي أيكا لما إنخا أوني בונה, אמנו קוראת אליך לבוא לאכול. לא אבוא, אני לא אובה לאכול. דינה, למה לא בא לוי לאכול? הלא קראת אותו? קראתי, ולא אבה לבוא. לא ידעתי למה. אולי לא יובה לשמוע את קולי, כי אחותו קטנה ממנו אנוכי. לא כן, כי הוא ירא לבוא, כי בבוקר עשה דבר רע לפני, ויחר אפי עליו, ויצא החוצה לנוס ממני, ולא שב עד עתה. בוא בני, אל תירא לשוב, לא אוכל אותך.